Хочуть, хай виходять. Через 20 хвилин вас просто ніхто не пропустить. Може, встигнете тачкою. А медсестрою ти, дорога, й залишишся. Світлана бігцем тягла мене кілька-десять метрів до того непритомного. Я підійшов першим. Соковитий сивушний запах і хропіння, що його традиційно іменують богатирським, не лишали сумніву в крахові нашої світоглядної романтики. Світланко, він просто бухий, як чопок. Дурні ми з тобою, ідеалісти. Я позирнув на годинник. Ні про яку фантастику типу таксі, звісно, не йшлося. Не вийде концерту, шановна. Через 8 хвилин там все заблокують спецслужби. Може, ми підготували замах на посла Танзанії. Та й запрошення, пригадай, поїхали в бардачку. Сваритимешся? Запитала Світлана, переводячи погляд з алкаша на мене. Ні, відповів я. Ми перетнули вулицю і поплентались до зупинки тролейбуса. Ранок виглядав невесело. Оптимізму таке помітно бракувало. Ми прокинулися одночасно. Над нами згущалося радісне сонце. «Може, почнемо день з пивця для мене? А може, з кави для мене?» – повернулася Світлана. Я подивився на цю гарнюльку поруч, з чудесними руками і незбагненними казковими очима. «А в них і голоси схожі», – подумалося. «Хай йому тому концерту, подумаєш, і ще будуть несподіванки». «Світланко, ось ти сестра поп-зірки. Інночка твоя в шоу-бізнесі крутить поважними китами, як циган сонцем, і вона могла б, ну, скажімо, і тебе на цю стезю. Ти не думала?» «По-моєму, вистачить і однієї Аріадни», – відповіла ще сонна гарнюлька. «Сум квікве». «Справді», – погодився я і погладив її волосся. Насувалася спека. Нашкрібши дрібних, ми поїли морозива Хрещатик. За Деміївським ринком хлопчаки жваво мили машини. Замурзаний малий прудко біг зі пластмасовим відром, розхлюпуючи воду. Я подумки звернувся до нього, чомусь абсолютно переконаний, що він почує моє прохання. «Перейди нам дорогу в повній, любий, перейди, хлопчику, перейди». Сповідь у барі «Невермор». Куди тікать, от жуті й дум, ридає кличе піаніно, в нову Баварію зайду, нап'юсь і стану, мов дитина. Минули дні, пройшли бої, і погасає образ милий, о, будні зоряні мої, на що ви душу отруїли? Володимир Сосюра, п'янь. Я понуро похмилявся під універсамом Дніпро. Руку холодила липка пляшка джин-тоніку, тієї заморської 8-градусної дивини, котра не так давно завітала і до нас. Чудова, скажу вам, річ. З бульбашками, приємним помаранчевим запахом і терпким кисло-солодким смаком. Це форма. Зміст – страшна, майже побутова хімія. Її може перенести хіба що печінка космічних прибульців. Голова була туманною. Я дивився в зеленувату воду фонтанного басейну, від котрої несло нудотним запахом жовчі. На подзьобаних іржею трубках фонтана зависли жмутки жабуриння, в басейні коливалася пожмакана пачка від біломору, плавали недокурки, сірники, обривки картону і сиротливий хлястик синього жіночого плаща. Дно досить густо вкривали жерстяні шапочки від пляшок, так ніби монети, на пам'ять, аби знов сюди повернутися. Навколо басейну, групками й поодинці, поміж кіосками, при вході до універсаму, стояли такі самі горністи, кажучи сленгом дотепників, і так само спрагло трубили у свої безгучні скляні горни. Ну що ж, сьогодні в мене більше підстав бути оптимістом, ніж песиком. Песимістом. Ба, як кумедно скоротив слово. У мене ще є третина моїх відпускних, отриманих через 4 місяці після відпустки. У мене дружина поїхала у відрядження. Втім, це більш погано, ніж добре. Зрештою, всі мені кажуть, що я здібний молодий літератор. Всі, крім дружини. Вона частіше говорить, що я алкоголік, але любить слухати мене по радіо. Живучи безплатні, я приходив з праці додому, винувато з'їдав тещині голубці і з жахом чекав, коли вона запитає, а що в них, голубе, власне, твоє, крім солі? Вона не запитала, та все частіше мені стукала в мізки думка. Я б з радістю проміняв своє теперішнє становище на Шевченкове заслання. Мені б видали шинелю та чоботи, Я вимав у плавнях за халявну і записував до неї вірші.